पुस्तक का नाम आम्ल और क्षार का आपसी संबंध। शिक्षक द्वारा प्रयोगों की तैयारी। पहला भाग, इन प्रयोगों में कई प्रकार के पदार्थों के घोलों की जरूरत पड़ेगी। इन घोलों को शुरू में ही पर्याप्त मात्रा में बनाकर रख लेने में सुविधा होगी। ये सब घोल आसुत पानी में ही बनाइए। यदि आपके यहाँ आपकी कक्षा में 10 से लेकर 12 टोलियाँ हैं तो आपको प्रत्येक घोल 200 मिलीलीटर बनाना पड़ेगा। घोलों को अच्छी तरह धुली हुई प्लास्टिक की बोतलों में रख लें। बोतलों पर पर्चियाँ चिपका कर घोलों के नाम लिख ले। कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, लगभग 1 ग्राम कास्टिक सोडा 200 मिलीलीटर आसुत पानी में घोल ले। गंधक का आम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ एक घोल का 10 मिलीलीटर आम्ल लेकर उसमें पानी मिलाकर 200 मिलीलीटर कर लें। नमक का आम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऊपर बताई गई विधि से 10 मिलीलीटर आम्ल लेकर उसे 200 मिलीलीटर बना ले। कपड़े धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट 2 छोटे चम्मच भरकर सोडियम कार्बोनेट 200 मिलीलीटर पानी में अच्छी तरह घोल लीजिए। फिनाफ्थलीन का रंगहीन सूचक घोल, यहाँ दिए गए 10 मिलीलीटर घोल में कितना पानी डालें कि कुल आयतन 200 मिलीलीटर हो जाए। यदि किट में फिनाफ्थलीन का घोल उपलब्ध नहीं है तो आयुर्वेदिक दवाई की दुकान से विरोचनी नाम की गोली खरीद लीजिए। ऐसी एक गोली 200 मिलीलीटर पानी में घोल ले। इस घोल को छन्ना कागज से छानकर प्लास्टिक की बोतल में रख ले। फिनाफ्थलीन का गुलाबी सूचक घोल, ऊपर बने रंगहीन सूचक घोल में से 100 मिलीलीटर एक अलग बोतल में लेकर उसमें थोड़ा सा खाने वाला चूना डाल लें। घोल हल्का गुलाबी हो जाएगा।